मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मैं वारी जावा जी भर जियो जो है समा